Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Radyo sitesiniz. Saat 8.15, gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Gün Bayrağı helikopterinden Ankara trafiğine bakıyoruz. Şenol Bey. Alo Şenol Bey, duyuyor musunuz beni? Sevgiye geç sevgili dinleyiciler, teşekkür ederim diyorsanız güzel. Şahane bir çarşamba sabahının coşkusunu üzerimizde hissettiğimiz şu dakikalarda ağzımızdan püskürtüğümüz sevgiyle günaydın diyoruz Sevgiye Ege. Ne güzel dediniz Şenol Bey, hakikaten içim coşkuyla doldu. Dolayacak. Dönecek tabii ki. Sevgili Ege'cim, sana bir müjdeyim var. Müjde dediğiniz bugün trafiğe mi girecek? Hayır Sevgili Ege, lütfen bana trafik tipi şeylerle gelme. Ne müjdesi olur? Benim sizden alabileceğim iyi haber nedir yani? Aşk olsun. Aşk olsun diyoruz ve öpücüklerle ağzımızda püskürttüğümüz sevgilerle sana müjdeyi veriyoruz. Ya o kadar ürküyorum ki sizin müjdelerinize. Ürkütürüm. Zaman zaman ürkütürüm, zaman zaman da ne yaparım, kütürdetirim. Ama bu ikisinin arasında tatlı bir dengeyi gayet güzel korumayı 22 senedir gayet güzel beceriyorum. İyi, sağ ol Şevgil. Hemen alalım. Vaktimiz daralıyor çünkü. Daralıyor, evet, olabilir. Olabilir Şevgil'e gece vakitler daralır, gelişir. Hayat böyledir ama karamsarlığa kapıldığın anda. Bak, alo, Şevkin Ege. Dinliyorum Şevkin Bey. Karamsarlığa kapıldığın anda nereden, ne yaparım, nasıl becerim, bütün kapılar yüzüme kapanıyor. Çata, çata, anam, oy, çata, şuraya ayağımı koy, ala, olmadı, şuraya elimi koy, anam, çat, tak, tabay, den. Bütün kapılar yüzüne kapanırken bir kapının... Alo, Şevkin Ege. Dinliyordum Şenol Bey, evet. Sesi çıkmıyor da. Ne ses çıkaracağımı şaşırdım yani. Ne böyle bir garip bir şeyler anlatıyorsunuz. Masal mı, oyun mu yapıyorsunuz, şaka mı? Bak, şimdi dur. Anladık onu, kapılar kapanıyor. Bir kapının altından bir ışık yüzmesi. Şevkin Ege, görüyor musun? Görüyorsun. Ne olabilir? Bu kapının altından kim çıkabilir? Kim çıkabilir? Derken kapının altından kim çıkıyor sence? Lütfen tahmin et. Niye gülüyorsun? Ne bileyim, aklıma enteresan isimler geliyor kapıdan çıkabilecek. Bir tanesi söyle lütfen. Hayır söyle, yani söylemek istemiyorum. Ya lütfen söyle. Söylemem ya. Ya lütfen, bak, bir kapının altından ışıkla çıktı. Kim çıksın o kapıdan lütfen? O kapıdan kim çıkabilir, kim çıkabilir? Ya lütfen ya, bir tahmin yap ya. Alo. Tamam canım. Sanatçı gibi birisi mi? Sanatçı, evet, doğru. Bülent Serttaş mı? Ne alakası var Şevkin Ege? Ne alakası var? Bugüne kadar Bülent Serttaş'tan ne güzellik gördün sen? Ne bileyim, ben öyle bir genel bir tahminde bulunurum. O kapının altından Şenol Günbayrak çıkıyor dostum. Ne zannetmiştin? Ben işte daha önce de söylediğim gibi Bülent Serttaş zannetmiştim. Ya saçma saçma konuşma Şevkin Ege'ciğim. Işıklar içinde sana geliyorum, yanağına tatlı bir öpücük kondurduktan sonra kulağına yöneliyorum. Şenol Bey, iğrençleşmeyin lütfen. Ne? İğrençleşmeyin lütfen. Evet, ben şef bir şey dedim de. İğrençleşmeyin, ne kulağıma ne yapıyorsunuz ya? Bir şey söyleyeceğim kulağına. Uzaktan söyle, ben duyarım, tamam. Yarışma programı biliyorsun. Neydi, eşek sepeti? Eşek sepeti, doğru. Evet, yarışmamın adı eşek sepeti. Peki ne olduğunu biliyor musun? İşte bilmiyorum. Siz sunucusunuz. Bir takım eşekler var. İnsanlar eşeklerin üstünde. O dürtüyor falan. Eşekten düşerse oradan para ödülü mü alıyor? Ne garip bir şey. İşte buradaki esas noktayı kaçırmışsın. Ne o? Ben yarışma sunucusu olacağım demedim ki. İyi o zaman hadi kapatalım telefonu. Ne, ben şimdi sizinle ne konuşacağım Şenol Bey? Bey yarışmayı yapımcısı olacağım oğlum. Esas parayı orada götüreyim inşallah. Kim sunacak? Şey sunacaksın dostum. Bir dakika. Ne oldu bir dakika Şevkin dinleyiciler. Ne oldu bir dakika. Alo Şevkin Ege. Şevkin Bey bağırmadan konuşun tamam bir dakika şimdi anlamaya çalışıyorum. Anlayacak bir şey yok. Bakıyorum yarışmanın sunuculuğu sana gelince espriler şakalar bir anda sustu. Şevkin dinleyiciler bakın nasıl mal gibi kaldı. Ha, öyle bilmiyor ya şimdi daha. Hani yeni bir yarışma oldu. Kıvırmaya başlıyor. Ne oldu dostum? Yani şimdi hani tam gözümde benim canlar. Çünkü dinlemedin. Çünkü bana ne diyordun? Ama bakıyorum sunuculuk teklifi gelince espriler, şakalar. Ne oldu? Kesildi mi dostum? Ya onu bir konuşalım. Yani. Konuşuyoruz. Özürünüzü konuşuyoruz da benim şimdi vaktim yok. Lütfen şarkıya geçelim. Ama şimdi bunu bir konuşup bağlasaydık Şenol Bey şey olarak yani ne noktaya getireceğiz hani hangi şeyle. Ya vaktim yok Şevkin'e geçip başlayalım artık hadi başlayalım. Neye başlayalım? İşte konuşmaya başlayalım. Ya hani ne oldu her zaman şey kapatıyorum şimdi bu seferde başlar şarkıya. Baş neye gireceksen gir bana ne aşkı ben susuyorum. Sustum bitti hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Panoramanın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Aman komşular, yetişin ha dostlar dedi. Orada tüylerim diken diken oldu ya. Yıllar sonra bu sözü duymak. Hakikaten tüylerim diken diken oldu. Teşekkür ederim. Günaydın diyorum. Günaydın diyerek başlayalım. Buyursunlar efendim. Efendim şöyle bir güzel bir araştırmayla başlayalım istersen. Amerika'da çobanlar arasında bir araştırma yapılmış. Amerikan çobanları kovboy dediğimiz adamlar değil mi? Yani aslında tam kovboy da değil de. Yani şimdi şöyle bir garip durum var. Kovboyun kendine has kıyafetleri var işte çizmesiyle. Efendim şapkasıyla o şapkalar çizmeler bir noktadan sonra yavan ama kovboy filmleriyle bize dünyanın en havalı şey olduğu öğretildi bunu. Niye çobanlar farklı peki? Hakikaten. Çobanların filmi yoktu ondan. Yoksa biz de böyle kot üstüne kepenek giyerek dolaşırdık. Elimize de zopaları alırdık falan. Kaval çalardık. Ama bize mızıka çalarak at üstünde dolaşmayı öğretin. Onun yerine kepenekle ne kaval da çalınırdık. Onun da çok havalı olabilirdi yani. Ama tabancası yok tabii işte. Tabanca olmayınca aksiyon olmuyor. O yüzden de çobanlarımız biraz şey oluyor. Belki kavalı silah niyetine kullanırdı. Hem de daha masum bir silah. O zaman da öyle bir şey olabilir. Sanat filmi olurdu. Sanat filmi olabilirdi. Bu arada gene sıkıcı olurdu ya. Niye kepenek giymiyor Amerika'daki çobanlar? Yani kovboylar. Akıl edememiş herhalde o. Ama teknik olarak onlar giymesi de lazım değil mi? Galiba büyükbaş hayvanlarla uğraşıyorlar onlar. Olsun ne alakası var abi? Sıcak mı tutuyor büyükbaş hayvan? Kovboy daha çok otlatma değil de. Sürme. Sürme tipi işlerle uğraşıyor. Yani orada, otlarken başında beklemiyor mu? Beklemiyor. Orada kepenekli bir takım adamlar yapıyordur o işi. Anladığım kadarıyla. Niye o zaman çoban diye bize kovboy filmlerinde o adamları gösteriyorlar ho ho diye bağıran? Ya da niye çöpeki adamlar görünmüyor? Öyle bir şey var. Onları geri planda tuttular benim anladığım kadarıyla. Anladım. Peki niye bizde sürülmüyor? Mesela büyükbaş hayvan daha bizde hızlı. Hayvanlar küçükbaş ya. Yok büyükbaş otlatanlar da var bizim çobanlarımız arasında. Ne bileyim ben şimdi hayvancılık konusunda da ahkam. Doğru niyetin üzerine geliyorum bilmiyorum ama. Ne bileyim bir cevap aldım diye ben de böyle arka arkaya soru sordum. Yani onları bir öğrenmek lazım. İşte hayvanına göre herhalde o koyunla şimdi sen ata yetişemez ki koyun mesela öyle düşünmek lazım. Tıkık tıkık diye atlar böyle koyunları çevirir. Doğru. Sığır kullanıyorlar onlar. Bizon ve buffalo. Onlar da işte hayvan doğru. Sürülmek istiyor. O çiftlikten bu çiftliğe gideyim istiyor. Sen burada bizonu görsen aha bu bizon demezsin şaşırmazsın bile. İneğin ne iş var burada deriz. Ben bizonu 100 metreden tanırım. Nereden tanıyacaksın Ege uydurma ya. Cinsini söylerim sana. Ben et yıllık diğer adamım. İki tane bizon cinsi söyler misin şu anda bana? Tamam söyleyeyim. Teşekkür kısa ederim. Kısa tüylü bizon. Evet. Çift oynak bizon. Çift? Oynak. Çift oynak bizon. Çift. Alkışlıyoruz. İki kapımızı açtırdın. Çift için. Oynak bizon biraz daha şeydir. Ne derler? Hareketi böyle. Yok hafif. Yağlı olur eti. Çift hafif. Oynak ya. O yüzden hareketi değişir. Eti yağlı olur. Güzel haşlaması iyidir. Anladım. Ben de hafif meşrep falan diyeceksin zannettim. Yok. Bizon da bildiğin Büyük baş hayvan. Ağır hayvan. Bizonlar en ağır hayvanlarmış. Şimdi Amerika'da çiftçilerin gözdesi bir köpek cinsi var. Bundan birazcık bahsedelim. Çok önemli. Doberman mı? Bizim için değil. Değil. Çiftçilerin Husky gözdesi. Mi? Bir numaralı. Hatta bir Amerika'da bir yarışma yapılmış. Sürü korumada en başarılı köpek seçilmiş. Ne güzel. Hiç öyle havalı falan da şeyi yok yani. Husky, bir işi tamamen hayvana bırakmak çok yani acıklı ama çok da güzel bir şey değil mi yani? İşi hayvana yaptırıyorsun. Daha sürüyü korunla şey diye ve karşılığında iki tas yemek veriyorsun hayvana. O kadar bile konuşmuyorsun bence. Sürüyü korunla. Sürünün arkasına bırakıveriyorsun. Hakikaten öyle. Köpeği şey, o gidiyor zaten. At arabaları öyle. Yürü la diyorsun. O kadar. Bir de lallullu konuşuyorsun. Hayvan ya sonuçta. Bence ayıp ama bir hayvan. Ayıp, hakikaten. Hayvanla ayıp. Da olsa lallullu konuşmamam lazım. Yarın öbür gün seninle öyle konuşurlar çünkü. O da doğru. Çünkü birisi gelir hızlı bir şekilde eşekten farkın var mı diye sorar. Yok falan dersin. O zaman hayvan durumuna düşersin. Hemen lallullu konuşur. İşte. Çok çirkin durumlara. O yüzden hayvan dostlarımızla lallullu konuşmayalım. Amerika'da yapılan bir yarışmada sürü korumada en başarılı köpek seçilmiş. Hangi cins köpek? Akbaş cinsi köpek. Ana yurdu Türkiye ve ana yurdu evet bir sürpriz daha var. Polatlı. Yani Ankara'mızdan çıkan bir köpek bu. Hadi zamanında. Ya. Tabii. Bunca yıl bak kedilerle köpekler arasındaki savaş ne noktalara gelmiş yani. Ankara kedisi kendisine öyle bir yol çizmiş ki. Kedi Ankara kediyle anılıyor. Halbuki akbaş gibi koskoca bir köpek var ortada. Yalnız kediler buna itiraz edecek şimdi. Yani kediyle de anılsın. Bak nasıl kedi, tavşan, keçi bunlar kendi aralarında böyle bir güzel grup kurmuşlar. Evet. Ama akbaş dışarıda kalmış. Maalesef. Maalesef Amerika'ya kadar gitmiş. Ama bir teoriye göre de şey demişler. Amerika'dan mı gelmiş? Hayır. Amerika'ya çalmışlar. Amerika'ya götürmüşler bu hayvanı. Hadi canım. Evet. Başta Polatlı ve Eskişehir Sivrihisar'da yaşıyormuş. En rahat yaşayabildiği yerler burasıymış. Buradan çıkan bu akbaş cinsi köpekler... Bir numaralı köpek, çiftçinin gözdesi olan köpek Amerika'ya götürülmüş ve yavaş yavaş Türkiye'de, Ankara'da kurumuş bu köpek. Amerika'da... Sivas Kangal... Hah, öyle de bir dertleri var hayvanların. Yani... Hayvanların mı? Hayvanların. Yetiştiricilerinin mi? Yok yok, hayvanların ya. Zamanında gazete şey yapmış mesela, konuşma balonlarıyla bu hayvanın dertlerini ortaya koymuş. Ama kime? Kime hadi söylüyor ya bu gazete? Ben şeyi hatırlıyorum da mesela zamanında bize bir tane kız gelmişti. Çinli. Kızın Türkçe öğrendiği Japon tek laf, değil miydi ya? Ben Japon değilim işte. İlk o lafı öğrenmişti. Bu galiba akbaşlarında ben kangal değilim gibi bir şey öğrenmesi gerekiyor çiftçi köpeği olarak. Öyle bir dertleri var zaten. Kangala şimdi biraz benziyor açıkçası. Yani hiçbir akbaşın da kalbini kırmak istemem ama maalesef biraz benziyor. Kangal mı buna benziyor, bu mu kangala benziyor? Artık orasını bilemiyoruz ama kangalla karıştırılmak en büyük dertleriymiş bu hayvanların. O zaman biz Ankaralıları, köpek severleri bu aralar akbaşa davet ediyoruz. Ya, gitsinler Polatlı'dan bulsunlar. Tabii canım, vardır hala. Bir iki tane de olsa vardır abi. Onlara artık gerekli özeni göstereceğiz. Hani modern sabahlarda da sık sık konuşuyoruz ya. Radyoya köpek alacak olsak 30 zaten köpek kaynıyor. Bir tane daha fazlası gerek yok. Ben istiyorum aslında Ali'm böyle bir köpekle büyüsün falan evde. Bir ev, bahçeli ev alman lazım onun için geçin. İşte en azından bu yaşlardayken. Şimdi köpeği alalım. He. Sonra yavaş yavaş bahçeye alırız falan diye düşünüyordum. Ev? Evi işte, de en son. Evde en son da evi. Çünkü en pahalı kısmı o orası. Ya da bahçeye alırsın, ilk katı ondan sonra çıkarsın. Hatta bahçeyi de almana gerek yok. Bir kat çıkacaksan. Onu yerel seçimler yaklaşırken yapacağım öyle. Sonra da onun tepesine çıkıp bidonla şey yapacağım. Taplu taplu diye bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki sahnede de şöyle bir şey var üstüne yazıyor. O dün şalın vardı ya senin. O şalını atıyorsun. Bir de onunla döküyorsun üstüne. Ondan sonra beni kepeneklerle söndürüyorlar. Çok güzel gerçekten de. Türkiye'nin çeşitli dönemlerinden izler taşıyan bir şey olur. Performans gösterisi. Hakikaten öyle. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Bütün akbaşlara, öncelikle akbaş sahiplerine. Bundan sonra bu konunun takipçisiyiz. Yarın öbür gün sizi sokakta çevirdiklerinde ne bu köpeğin cinsi, kangal mı sorusuyla karşılaşmayacaksınız. Ve akbaşlar, sahipsiz değilsiniz. Nasıl Ankara keçisi? Hep de Ankara'da her şey de beyazmış ha. Heh, işte onu söyleyecektim. Neden? İklimden herhalde. İklimden mi? Yani, şey, kutup, nasıl? Kutup ayısının beyaz olması gibi Ankara'da soğuk olunca daha rahat mı avlanıyor Ankara keçisi? Kutup... Ankara keçisi beyaz olduğunda daha rahat avlanır. Ot fark etmez yaklaştığını. Kutup ayısı nedir? Nasıl yerde yaşar? ayaz yerde yaşar. Ayazda, evet. Kutuplar çünkü ayaz yapılır. Ayısı diye geçer zaten. Ayaz ayısı. İşte ayuz, bu da öyle. Ayaz uz diye. Ayaz keçisi, ayaz tavşanı ve ayaz köpeği. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ben istiyorum ki bir yarışta zirve yarışı olmasın. Sevgi yarışı olsun. Bravo. Hangi şarkı sevgiyi daha çok coşturacak? Var öyle yarışma da var. Nasıl var? E5 var. O da yine Radyo TÜ'nün güzel programlarından bir tanesi. Doğru, bak hiç o bakımdan ya yaklaşmamıştım olaya. Buyursunlar bak, efendim. Çok teşekkür ederim. Madem sevgi yarışı dedin, sevgi rekabeti dedin, herhalde yarına duyarsız kalamayacağız. Sevgililer günüsü. Evet. Seni seviyorum diyen ayılar mı, yastıklar mı, artık ne alınacak hediye olarak buna yavaş yavaş karar verme zamanı geldi. I love you endüstrisinin doruk yaptığı gün geliyor. O bir tane reklam var ya, iğrendim o şeyden, reklamdan. Bu aralar çok denk gelmedim ben yeni reklamlara. En çok şeyleri seyrediyorum, onlara gülüyorum. Ne? Anne ben Afrika'ya gidiyorum. Hakikaten çok eğlenceli reklamlar. O güzel de bir tane ayı var. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Diyor böyle. Uzun süre böyle diyor. Ondan sonra bunu almayın hediye olarak, şunu alın falan diye başka bir şeyin reklamı var işte. Çok güzelmiş hakikaten. Bir ayı taklidi de yaptık yani şu programda. İyi, hakikaten o ayılar yavaş yavaş yakılsa, hem sevgililer günde aşkın ateşi böyle bir çirkin bir plastik kokusu olur, genizler yanar belki ama. Nerede yakacaksın abi? Sokaklarda böyle sevgililer ellerinde, bütün evlerdeki ayılar, bütün o I love you'lar falan hepsi yakılsa. Aşıklar o ateşin çevresinde el ele tutuşsa, gitarlar çalınsa, o plastik kokusuna da alışılır. Bundan sonra da o ayılar bir daha vitrinlere konması ne güzel olurdu. Ya çok iyi niyetli bir tavsiye bence bu. Sembolik öneri. Olarak yani... birkaç tane ayı anıtı yapılır. Hı. Hani sevgililer birbirlerine onu vermektense orada bir fotoğraf çektirirler mesela. Hep o ayıların orada, yakıldığı yerde yapılsın madem yani o şeyde. İlk buluşma falan orada olur da vitrinlerde şu ayıyı görmeyelim artık ya. Ya ayıyı görmeyelim de yastık nasıl, yastıklar da mı yakılacak? I love balonlar. I love you. Çikolatalar. Bir sürü çikolata şey var. Evet, senin... bunun karşısında direnmenin akıl mantıkla direnmenin yok, şey yok. Bir yok. Güne katlanacağız artık, evet. Bak Japonlara. Demiş ki Japonlar, 14 Şubat sevgililer günüyse madem. Biz de demiş çikolata hastası bir toplum millet olarak. Sarımsaklı çikolata yapacağız ve onu vereceğiz. Bizce de bu senenin en enteresan hediyesi o demiş. Sarımsak ilişkiyi test eden önemli unsurlardan. Acaba biri. Ondan mı yapıyorlar ki? Bence ondan yapıyorlar. Hı. O sevgililer gününde bazı şeylerin açığa çıkması biraz dramatik yapıyor işleri de. Hı. Sarımsak öyle bak. Nasıl? Çok uzun yıllar önce böyle bir arkadaş grubuyla gece hayatına çıkmıştık, eğlenmiştik falan filan. O zamanlar ben yapayalnız bir gencim. Grupta da sevgili olanlar var. Ondan sonra gecenin sonunda ne yapalım, işkembe çorbacısına gidelim, orada geceyi güzel bir şekilde noktalayalım dedik. Tamam. Gece boyunca ben o eğlenen çiftlerin dans etmelerine, şarkılar sırasında öpüşmelerine, birbirlerine yakınlaşmalarına üzgün üzgün bakmıştım. Niye ben böyle yapayalnızım diye. Ama o çorbacıya gittiğimizde siparişler verilirken ben kelle paçayı söylediğimde o çiftlerin erkekleri de kelle paça ve işkembelerle garsona fikirlerini belli ettiklerinde o kızlar işkembe mi içeceksin dediler diyerek. Ama siz özgürlüğünüzü sonuna kadar kullandınız. İşte orada böyle adam mercimek çorbası söylerken yüzünde böyle bir hayal kırıklığı ifadesi vardı. Benim bütün gece yaşadığım o ifadeyi o da çorbacıda yaşamıştım. Ben de orada vay be dedim, demek ki yalnızlık işkembe çorbası içebilmekmiş diye böyle lak lak lak diye işkembeyi içtim. Gerçi gecenin devamında büyük ihtimalle izlememe izin verselerdi ben de onların haline yine üzgün üzgün bakardım ama bu işkembecideki durum enteresandı. Netti diyorsun ama Japon bilim adamı mı artık bu çikolata yapan kişiye ne deniyorsa? Çikolata yapıcısı mı herhalde? Çikolata yapıcısı, doğru. Ha. Tatlıcı bu, tatlıcı denir herhalde. Bu fikri ortaya çıkaran kişi daha doğrusu. Şöyle sarımsak, kakao tozu ve çikolata karışımında bulunan böyle bir üçlü paket. Hı hı. Neden üçlü deniyor? Gerçi karıştırıyorlar, tekrar üçe bölüyorlar herhalde. Böyle bir paket hazırlamış Japonlar. Ve demişler ki bu demişler hakikaten demin senin de söylediğin gibi Ege. İlişkiyi gerçekten... sınayacak bir hediye aslında. Doğru. Ama demişler eğer iki tarafta yerse koku problemi olmaz. Bakalım yiyorlar mı? Yani yiyene kokmaz. Hah. Yeğene kokmaz. Peki bugüne kadar hep yeğene kokmaz, yeğene kokmaz dedik de neden sevene kokmaz demedik hiç? Bravo Ege. Sevdiği insanın sarımsak kokusunu almayacağı bir aşk yaşaması gerekmiyor mu insana? Sarımsak kokar, affedersin, ne bileyim, kapuska yer, o gün şeydir, başka kokular şey yapar, kızartma yapmıştır, üstüne silmiştir, ama yani yeğene kokmaz diyerek yaklaşacağımıza sevene kokmaz. Seven onu görmez. Mükemmel aşkın gerekmez. Formülünün verdiğini farkında mısın? Yıllardır bu konuda kafa yoran bir adam olarak bunu böyle formülüze etmek bana nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi bravo. Vallahi hakikaten bravo. Çok önemli bir tespitte bulundunuz. Bu arada 29 Şubat'la ilgili bir haberimiz de var. Ay 29 mu bu yıl Şubat? Bu sene 29. Vay be. Bu sene 29. Bu 29 Şubat'ta doğan Türkiye'de 25.324 vatandaş var. Bunların da şimdiden 29 aşağı... Şubatçılar. Var mı dernekleri falan? Zannetmiyorum. Yani bir şey yanlış anlama olmasın veya bir soruşturulmasın falan diye herhalde kurmamışlar. Ne yapıyorlar peki? 1 Mart'ta mı kutluyorlar doğum günlerini? Veya çok umursamıyorlar mı? Bence çok umursamıyorlardır ya. İşte bir her sene 3 sene bir espri falan oluyordur. Hmm. Kendi aralarında. 4 senede bir zaten gazetelere çıkıyorlar. Galiba birkaç tane 60 yaşında adam da ben 15 yaşındayım yavrum diye... bir takım iğrenç espriler de yapıyordur. Öyle bir iğrenç esprilere de mahal veren bir durum zaten. Ama yine de kaç gün var bakalım? 29 Şubat'a aşağı yukarı 15-16 gün var. Biz 15-16 gün öncesinden bu 25 bin vatandaşımızın da doğum gününü kutlayalım. Biraz bilmiyorum ki ne mesela. Biz 29'unda yayında olacak mıyız? Şöyle bir başlıyoruz. Tabii cuma sabahı olacak. Oo, tam o güzel sabah olacak. Dinleyicilerimize şey yapalım, hastanede olanlar oluyor falan, doğum şeylerine gitsinler. Belki 29'unda doğmuş bebek sahipleriyle bir görüşürüz, ne yapacaklar falan diye onlarla bir görüşürüz. Bu olaya da nasıl Akbaşların takipçisi oluyoruz, 29 Şubatçıların da takipçisi olacağız. Böyle nerede kıyıda köşede kalmış sesini duyuramayan garip dertleri olan insanlar varsa biz onların sesini duyuralım. Yani, efendim, yani o 60 yaşında adamın 15 yaşındayım esprisiyle çevresini rahatsız etmesini engelleriz. Doğru söylüyorsun da 29 Şubatçılar değil de başka bir şey bulmak lazım buna. Hakikaten bambaşka bir şeyler canlanıyor benim kafamda bir yandan. Bir yandan da 29 Şubat'ta doğan kişiler geleceğin kimleri olacak biliyor musun? Birkaç tane örnek vereyim mi sana? 29 eski 29 Şubatçılar. Eski 29 Şubatçılardan biri. Erol Büyükburç. Mükemmel. Ya, Erol Büyükburç bak dikkat edersen Erol Büyükburç da herhalde 60'ını aşmıştır ama saçlar 15 yaşında bir genç çocuğunki gibi kapkara. Benim doğru dediğime geliyorsun. Evet doğru. Başka? Necdet İşler 29 Şubat. Necdet İşler de şu aralar en havalı artistimiz herhalde. Daha havalı artistimiz var mı bilmiyorum ben artık. Türk sinemasını da çok takip etmiyorum. Dizilerini de takip etmiyorum. Havalı. En havalısı o herhalde. Evet. Bir zamanlar şey vardı. Kim? Ben bunu genç kızlardan takip ediyorum falan. Şimdi biraz yaşlandı da. Fikret Kuşkan mı diyeceğim? Fikret Kuşkan evet. Hmm. Şimdi galiba Necdet İşler'e yavaş yavaş kaydı ibre. Kaymış. 29 Şubat 1972'de doğmuş kendisi de. Ve bizim sanatçılarımızdan 29 Şubat'ta doğanlar bunlar. O günlere yaklaştıkça büyük ihtimalle bu isimlerin çeşitliliği artar. Biz artacak de ele alırız. Ama 29 Şubat'ta unutmayalım abi. Özel bir şey yapalım. Bu 29 Şubatçılara özel bir şeyler yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Ben o zaman teşekkür ediyorum. Ben sizi yavaş yavaş stüdyonun dışına alayım. Çünkü esprilerle, türkülerle ve folklor gösterileriyle devam ediyor Modern Sabahlar. Idlewild, No Emotion'la radyonuzda. Birazdan 9 haberlerini alacağız. Bir kez daha seyirinden. Hemen ardından da Modern Sabahlar'da yarışmalar başlayacak. Panorada hediyeler bekliyor dinleyicilerimiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.20 yarışmalara başlıyoruz şimdi. Yarın Sevgililer Günü, Sevgililer Günü ile ilgili yazılıyor, çiziliyor en güzel aşk şarkıları, en güzel hediyeler, çikolatalar, bokulatalar. Biz biraz başka noktalardan geleceğiz. Eskiden bir dönem insanlar birbirlerine pul koleksiyonunu göstererek bir takım yakınlaşmaların ilk adımını atarlarmış. Koleksiyonerlik de o yüzden böyle biraz kötü gözle bakılan bir şeymiş bir dönemler. İlişki öncesinde ilişki ilk adımı atabilmek için yapılan bir şeymiş koleksiyonerlik. Yani bir adam bir şey koleksiyonu yapınca, özellikle de pul koleksiyonu yapınca pek iyi gözle bakılmazmış. Ama bugün artık bazı noktaları aştık. O yüzden koleksiyoncular da rahat rahat koleksiyonlarına yeni parçalar katabiliyorlar. Bu sabah modern sabahlarda koleksiyonculardan bahsedeceğiz biraz. Siz koleksiyoncu olabilirsiniz. Güzel bir koleksiyon görmüş olabilirsiniz zamanında. Bunları bize anlatın. Telefonumuz 210-30-30. Ne biriktiriyorsunuz? Ne kadar var? Büyük mü koleksiyonunuz? Bunları konuşacağız. Bakın hediyelerimiz ne? Panora'daki zıkkımdan iki kişilik waffle menü ve Kipa hipermarketten 50 TL'lik hediye çeki. Aynı zamanda Panora'daki kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü ve özel optikten 100 TL'lik hediye çeki bugünkü hediyelerimiz arasında. Ve Radyo ODTÜ'nün yarın gece gerçekleşecek 71. özel gösteriminde Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ne filmin Türkçesi? Şeytan Berber mi? Fleet Sokağı'nın Şeytan Berberi. Berberi filmine... İki kişilik davetiye kazanacak şanslı dinleyicilerimizden biri. Berber'le de ne çok film var ya. Berber'le çok Sibirya film var. Berberi var. Sibirya Berberi'nin de en son yaptığı şey berberlikti galiba. Ondan sonra Sivil Berberi film. Var. Doğru. Ondan sonra o başka film değil. O film değil ama filme de şey yapmışlardı. Başka bu işte bu Sivil Berber var. Ondan sonra başka berber de filmde berber yokmuş. Gördüğümüz kadarıyla yine özel dedektiflerin daha çok filmi var. Evet, soruyoruz koleksiyonculara, ne biriktiriyorsunuz? Kaç tane biriktirdiniz bugüne kadar? Bazı koleksiyonların maddi değeri oluyor gerçekten de. Ya mesela araba koleksiyonu yapanlar var. Çok havalı bir koleksiyon bence o. Oyuncak araba koleksiyonu yapan da var. Ben araba koleksiyonu yapanların koleksiyon yapmak için almadıklarını düşünüyorum. Yani alıyorlar bir, ne diyelim, yani bir hırsla, bir özenle alıyorlar. Ondan sonra satmaya kıyamıyorlar. Öyle kalıyor. Gerçi işte ona da koleksiyonculuk. Ona da biraz koleksiyonculuk deniyor. En yavan koleksiyonlar da ucuz şeyleri biriktirmek oluyor. Onu bazılarının da çöp ev diye basarak güzelim koleksiyonları ortadan kaldırıyorlar. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Benim şey var, mizah dergileri koleksiyonum var. Aa, süpermiş. Yani öyle fazla büyük bir koleksiyon değil aslında. Yeni de başladım sayılır. 3 yıllık şu yeni dergilerin bayağı eksiksiz koleksiyonu var bende. En eski hangi dergi var mesela elinde? Ya o kadar da eski. Penguin var herhalde. 2004 Mart olması lazım. İlk sayısından itibaren. Yok, Penguin'in ilk sayısı değil de diğerlerinin ilk sayılarından itibaren var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Onlar biriktikçe böyle bir de hatta günümüzü kağıtları için şey diyorlar, 100 yıllık ömrü var, onlar toz haline gelecek 100 yıl içinde falan. Doğru, yıpranıyorlar yani. Bir şey düşünüyor musunuz? Bu koleksiyonu nasıl değerlendirirsiniz, ne yaparsınız falan filan diye. Ya valla eğer şey olursa, ileride değerlenirse falan satabilirim yani. Satma amacıyla bir koleksiyon. Peki öncesini doldurmaya hedefliyor musunuz? Yani daha doğrusu öncesine önceki sayılar. Yani bu şeyde sokakta gezerken falan yerden dergiler falan satıyorlar ya. Oralarda işte bakıyorum, ilk sayıları falan varsa yani bulursam olacak. Yerden bulursa alıyor, yoksa evet. Bir şey yapmıyor. Peki Emre, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ben de zamanında birkaç gazetenin ilk sayısını almıştım. Ondan sonra atıldı gitti galiba bir taraftan. Gazete böyle çok zor ya korunması. Evet. Onu böyle dosyalayarak şey yapmak lazım. Çünkü bir gazete hemen ertesi gün eski gazete özelliği kazanıyor. Doğru söylüyorsun. Ve böyle kimse de tarihini atayım mı atmayayım mı falan diye bakmıyor. Bir tarafta yeni gazete varsa onun dışındaki bütün gazeteler eski gazete. Gerçekten zor bir koleksiyon. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Can. Can Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Benim biraz klasik bir koleksiyonum var. Pul mu? Evet. İyi, ama kabul böyle... etmiyor musunuz? Hayır, kabul ediyoruz da hakikatli bir koleksiyonludur bu. Yani 1975 yılında çocukken başladığım bir koleksiyondu. Hala da duruyor evde. Pul koleksiyonunun kuvvetli olup olmadığı da nasıl anlarız bir pul koleksiyoncu olmadan? Yani havalı bir koleksiyon mu sizin elinizdeki? Mesela kaç tane olduğunu mu sorarız? En eskisi kaç yılında, onu mu sorarız? Nasıl anlaşılır? Vallahi burada nicelik tabii ki önemli. Ama eski olması ve iyi şartlarda muhafazası da elbette önemli. Çocukken büyük bir hevesle başlamıştım. Hatta aynı zamanda sigara ve kibrit koleksiyonum da vardı. Fakat onlar uzun ömürlü olmadı ama pul hala evde mütevazı bir şekilde devam ediyor. Ha, devam ediyor değil mi? Yani evet. Öyle dosyanın, defterin durması değil. Siz yeni pullar ekliyorsunuz. Evet. Yani eskisi kadar hevesli bir şekilde takip edemesem de devam etmeye çalışıyorum. Peki böyle mektubun neredeyse hiç yazılmadı, hatta böyle o şey makineyle geçiyor artık, pul yerine bir damga basılıyor zarfların üstüne. Evet. Nerede satılıyor, nasıl alınıyor pul? Onları ilk gün zarfları şeklinde genellikle postanelerden almak mümkün. Bunun için postaneye gidip kayıt formu yap doldurursanız, adresinizi verirsiniz, irtibat bilgilerinizi, sizi haberdar edebiliyorlar ve ulaştırabiliyorlar. Böyle bir hizmeti de var PTT'nin. Sırf koleksiyonculara yönelik bir hizmet. Yani evet. Değil mi? Evet. Peki şöyle bir şey sorsak Can Bey, siz mesela İstanbul'a bir mektup göndereceğiniz zaman evde mektubu yazıp pulunu yapıştırıp atabileceğiniz bir yer var mı çevrenizde? Var. Neresi var? Yani yaşadığımız yerde postanemiz var, çok yakın. Postane posta kutusuna atıp? Yok, postanenin içerisine girip memur veya memur... Hayır hayır, memura vermeden pulunu yapıştırıp atmaktan bahsettim. Aa, yok, onu uzun zamandır yapmıyorum. Yapabilen var mı peki, siz yapmıyorsunuzdur da? Mesela İstanbul'a kaç paralık pul yapıştırmamız gerektiğini biliyor musunuz? Şimdi... Oo, iyi soru, bilmiyorum. Can pul koleksiyonu yaptığı için posta işleriyle o ilgilenmiyor. Topluyorum, gönderiyorum. Büyük ihtimalle gönder. Kaç tane pulun var, bir de onu öğrenelim Can. Yaklaşık 2000 civarında. Tebrik ediyoruz Can Bey, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim de vardı bir tane uyduruk pul koleksiyonum. Bir noktadan sonra bana damga pullarının değeri olmadığını söyleyince... Damga pulu diye bir şey de kalmış mesela. O da artık aslında koleksiyon değeri var, yazık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Demet, ben Ege. Demet Bey, Demet Hanım. Teşekkürler, sabah sabah. Ben Ege değilim, otomatiğe bağlamış bir robotum. Buyurun efendim. Evet, sabahleyin normaldir. Ben bilmiyorum, marka söylesek olur mu ama ben... Olmaz. Olmaz, tamam. Dergi olur, olur. Koleksiyonu yaptım. Ne koleksiyonu? Dergi. Dergi. Dergi markası mı söyleyeceksiniz? Evet. Ama söyleyin canım. Blue Jean biriktirmiştim. Geçti tabii. 5 senedir falan almıyorum artık. İlk ama sayısından itibaren var mı? Yok, 5 yıl falan biriktirdim. Ama bir 5 yıldır da almıyorum. Herhalde ilk 3 yılı falan yoktur bende. Tamam, onları biz bulursak getirelim size Demet Hanım. yok, bulabileceğim yerler var aslında da artık toplamıyorum. Ne yapıyorsunuz evdekileri? Yani kim bilir nerede, onu düşünüyorum aslında. Evde nerededir bilmiyorum ama işte müzik temelimi o dergilere borçluyum diyebilirim. Peki Demet Hanım, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Bir de koleksiyoncu biriktirmeyle koleksiyon arasındaki farkı bize anlatsın. Çünkü ben de galiba... Sen biriktirici, toplayıcı statüsündesin. Toplayıcı mı bilmiyorum. Şimdi Demet Hanım'la karşılaştığınca ben de salça ve Nescafe kavanozu biriktiren bir adam durumundayım. Son zamanlarda yani biriktirmiyorum da koleksiyonunu yapıyorum. Ama senin durumun daha farklı. Sen atamıyorsun. Atamıyorum. Otomatikman biriktiriyorsun. Günaydın efendim. Merhaba, ben Volkan. Volkan Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Benim de bozuk para koleksiyonum var. Bozuk para koleksiyonu. Süpermiş bence. Ama direkt demir para ve piyasada dolaşan paralar. Öyle gidip spesifik hatıra paralar değil de piyasadan toplayarak koleksiyon yapmaya çalışıyorum özellikle. Yani bu esnafın bozuk yok dediği paraları siz topladınız. Aynen, o yüzden piyasada bozuk yok. Aynen, ben onların hepsini tasdifledim, hepsini biriktirdim. Hepsi bende şu nerede anda. Nerede duruyor Volkan bunlar? Cebimde şu an. Cebimde taşıdıklarım da oluyor. Çok birikince cebimde. Ondan sonra gidip bir kavanoza veya bir metal kutuya böyle tasdif hepsini tür tür ayırıyorum. Buna kumbara diyebilir miyiz? Bu sayılır. Kumbaraya da benzer. Çünkü şimdi, ilk önce... Volkan Bey pardon, anlamak için soracağım da mesela bir YTL, demir bir YTL'den bir tane koyup o koleksiyondaki boşluğu tamamlıyor musunuz? Yoksa ne kadar çok bir YTL biriktirsem o kadar güzel bir koleksiyon olacak mı diyorsun? Yok. Bir YTL'den bir tanesi yetiyor. Ama bunların hepsi belli yıllarda tekrar tekrar piyasaya çıktığı için her yıla ait bir taneyi mutlaka barındırmak gerekiyor. Anladım. Peki şeyi bilirsiniz siz ya. Bir ara bu ay yıldızı ters olan şeyler vardı. Bozuk paralar vardı. Bunların değeri bu normalinin üzerinde yazanın 6 katıymış falan diye bir şeyler vardı. Yoktu değil mi öyle bir şey? Yalan ne? Şimdi aslında daha değerliler. Bunlara error paralar diyorlar. Yani hatalı paralar diyorlar. Ve ama bunlar, geçiyor. Geçiyor ama insanlar çok fark etmiyor ama bunların koleksiyoncular arasında değeri çok yüksek oluyor. Ama var mı öyle bir şey gerçekten? Gerçekten var ama kaç tane hatalı üretim olduğunu bilmek gerekiyor. Mesela 1 milyon tane 1 lira basılmıştır. Bunun arasında 10 tane hatalı var. varsa onlar çok kıymetli olur. Ama bir seri tamamen hatalıysa evet, o kadar da o değil. O seri çok hatalıysa artık o normal dağıtımdaki para gibidir. Çok da kıymetli olmayabilir. Belli bir sayıyı geçtikten sonra da zaten sahtecilikten şüpheleniliyor. Aynen. Para konusunda. O artık sizin kendi özel üretiminiz oluyor. Artık onu 1 lira mı yaparsanız, 1,5 lira mı yaparsanız size kalmış. Benim cebimde bir 2005 yılından bir de 2007 yılından bir YTL varmış. Bitsiğiniz varsa buradan tamamlayabiliriz. Yok, benimkiler biraz daha eski böyle. Hani böyle 30'lardan 40'lardan olanları topluyorum. Vay. Hatta daha sonradan uluslararası olarak dolaşmaya başladım. Onlardan da toplamaya başladım. Yurt dışına giden bütün arkadaşlarımı hemen yamanıyorum. Bana bozuk para seti getiriyorsunuz şeklinde. Dilenci gibi. Aynen. Bozuğunuz aynen. Var. Kaç liranız var toplam biliyor musunuz? Bozuk olarak. Lira. Yani lira olarak hesaplamadım ama yani böyle 2000-3000 civarında ayrı ayrı paralar var. Tane bunları olarak. Farklı yerlerden topladım. Hatta sigorta kutularının içerisinde eskiden bakır paralar kullanılırdı. Eski tip sigortalarda onları bile topladım evde. 5 kuruş kaç ve 10 kuruş olsa ortalama yani, ya da 200 YTL falan para evet, biriktirmişsin. Yani hatta böyle şeyler var. Eski arkadaşlarıma daha doğrusu daha genç arkadaşlarıma gösterdiğimde aa böyle paralar mı var falan diyorlar. 2,5 liralarım var, büyük 5 liralarım var böyle dana gözü gibi olanlar. Peki efendim. Bayağı ilginçler yani. Ama tabii ki bunları biriktir biraz güzel güzel harcayacağınız günlerin de gelmesini diliyoruz efendim. İnşallah çok inşallah. Çok teşekkürler Balkan Bey. Görüşmek üzere. Reklama gireceğiz birazdan. Varsa telefonumuzu reklam öncesi hemen alalım. Ondan sonra da reklamla devam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seçil ben. Seçil Hanım dinliyoruz buyurun. Valla koleksiyonculuk mu deneyim, toplayıcılık mı deneyim bilmiyorum ama çok nedir? Eskiden peçete ve kartpostal koleksiyonum vardı. Ben anlamadım. Nerede kartpostal? Peçete, peçete ve kartpostal. Ne yaptınız peçetelerin? Valla sonra ben de kuzenime verdim. Böyle bir jenerasyon biz gidiyorduk herhalde bizden sonra. O da çok seviyordu. Böyle cicili bicili işte güzel peçeteleri bayağı toplamıştım ben. Sonra ben de onu kuzenime verdim. Bir zamanlar kağıt peçete çok az görülen bir şeydi. O yüzden çok kıymetliydi galiba. galiba. Şimdi peçete koleksiyonu yapacak insan delirir herhalde. Her taraf peçete aynı. Kartpostal da aynı şekilde. Kartpostal da çok komik işte defterim falan vardı onları yapıştırıyordum böyle güzel güzel Sibel Can'ın, bu Hülya Avşar'ın falan çok eski resimleri böyle kartpostalları onların bir de koleksiyonu vardı. Kartpostal kaldı mı? Ben ilk yıllarda hatırlıyorum Ankara'da bayramlarda kartpostalcılar piyasaya çıkardı. Şimdi hiç kartpostalcı görmedim. Yani. Yok evet. Cep telefonu mesajıyla her şey hallediliyor. Öyle güzel bir sanatçı falan filan göremiyoruz artık. Evet artık maalesef. Ben Doğuş'un kartpostallarını almıştım. Çok güzeldi ya. Ne kadar havalıydı. Doğuş mu? Hı. Bravo Ege. Seçin ama. Kartpostallarda kim bilir hangi sanatçılar var şu anda ismini bile hatırlamadığımız. Valla işte dediğim gibi Hülya Avşar ve Sibel Can'ı çok iyi hatırlıyorum bu eski oryantallik zamanlarından. Vardır sizde vardır. Tarkan falan vardı. Sizde vardır yine de söylemiyorsunuzdur. Kaç yaşındasınız Seçil Hanım? 26. Peki hiç bir koleksiyonu olan arkadaşınız oldu mu? Erkek arkadaşınız? Yok olmadı. Hiç kimse bana bu koleksiyonunu göstermedi. Siz gösterdiniz mi kartpostal koleksiyonunuzu? Yok ben de göstermedim. Peki. Sanırım beni terk ederdi o zaman. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Modern sabahlarda bu sabah koleksiyoncular konuşuyor. Telefonumuz 210-30-30. Ne koleksiyonu yapıyorsunuz, ne biriktiriyorsunuz bunu soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep ben. Zeynep Hanım dinliyoruz buyursunlar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Siz nasılsınız? Kimse sormuyor sizin adınızı, yazık size. Ay, ben size söyleyeyim mi? Biraz neler olduğunu hayatımda. Ne? Tabii dinliyorum. Bebeği kaldırırken bazen böyle çok olmadık pozisyonda falan böyle kaldırıyorsun. Belde hafif bir ağrı var. Yani gerçekten merak ediyorsunuz anlamda. Bebek çok mu ağır peki? Yok hiç ağır değil aslında. Yani normal kilosun da bayağı altında yani hiç yediremiyoruz çünkü. Neden peki bu bel ağrısı? Yani nasıl kaldırırken ağrıyabilir ki? Ya bazen işte ufacık bir şey kaldırırken de yanlış kaldırdığınız için ağrıyabiliyor. Anladım. İşte o ağrıyla uğraşıyoruz yani. Çok geçmiş. Bizim de dün hard disk uçtu. Bilgisayarda ne yapacağımızı bilmiyoruz. 150 GB gitti yani. Anladım. Bir yere de kopyalamamışız. Bizi de vurdu bu. Çünkü Prison Break'ler falan filan hep orada bekliyordu. Gecemiz rezil oldu yani. Ya benim de işte yeni bir tane köpeğim var, küçücük kuykurum var, onunla uğraşıyorum. Sizin falan. Dertlerinizi dinleyecek ya, değiliz evet, şu anda. Sadece lütfen, cevabınızı almak istiyoruz. Lütfen, buyurun efendim. Benimkini de sormanız gerekiyor. Ben bardak altı koleksiyonu yapıyorum. Bardak altı. Bardak altlı. Bardak altı mesela lahmacun. Mesela. Öyle bir şey mi? Onları kurutuyorum. İşte sonra kokuyor ev. Var mı radyo tüm bardak attıklarından? Yok tabii ki de. Aa. Gönderirseniz çok sevinirim. Varsa tabii. Gönderelim tabii. Gönderelim tabii. Ben adresi bırakacağım şimdi. Peki hanımefendi, geceleri sabahlara kadar bar bar dolaşıp sonra annenize babanıza koleksiyonu için ya falan diye mi geliyorsunuz? Tabii canım ya? Öyle yani, öyle biliyorlar. Ne kadar güzel. Mesela Belçika'ya gittim, oradan bir torba dolusu bardak altlığı getirdim. Her gittiğim bardan 4-5 tane bardak altlığı aldım falan. Almak şimdi, derken çalıyorsunuz mu yoksa? Tabii çalıyorum. Ricacı yani, mı oluyorsunuz dükkan yok, sahibinden? Yok çalıyorum direkt. onların hepsi duvarda duruyor şu anda böyle. Ev arkadaşım. Nasıl duvarda duruyor? Duvara yapıştırdım hepsini. Ha, yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdım evet. Sergiliyorsunuz herhalde bir zaman. Evet. Ev sizin mi? Görünüyor. Zeynep Hanım? Kirada mı oturuyorsunuz? Kirada oturuyorum. Ya işte ev sahibi çilesiz Zeynep Hanım. Çıkarken işte bir şey bulacağız onu. Duvarla beraber. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Çünkü zaten insan bir noktadan sonra çalmaya alışınca duvar da çalar. Affedersin, zemin de çalar, ama bardak altlığı çalmak değildir herhalde. Onlar zaten kağıttan şey dağıtılıyor böyle. Kağıt değil ki Zeynep'in aldıkları, duvara yapıştırdığına göre kağıt değil, plastik bir torba diyor ya. Ben sarf malzemesi olarak görüyorum bardak altını. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Sibel Ceylan. Sibel Ceylan. Daha önce de konuşmuştuk sizden değil mi? Ben bir haftadır dinliyorum. Dün katılmıştım bir dün de yayınınıza. Bir haftadır mı dinliyorsunuz? Evet. Oo, ne güzelmiş ya. Yeni buyurun efendim. Buyurun. Hanım, dinliyoruz. Benim biraz ilginç koleksiyonlarım var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Peki, umarız erotik şeyler değildir. Yok, erotik değil. Üniversite yıllarında jeoloji mühendisliği eğitimi aldığım için taş koleksiyonum vardı. Taş koleksiyonu? Evet. Taş yok mu dediklerinde siz çeşit çeşit taşla gelebiliyorsunuz yani. Evet. Yaklaşık iki çuval kadar taş koleksiyonum var. Çuval yalnız tuttun? Bunları kömürlükte muhafaza etmek durumundayım. Yoksa ne? Ev maden ocağına dönecek. Allah Allah. Ne taşlar var orada? Yarı kıymetli taşlar var. Maden türü. Yarı kıymetli taş dediğiniz nedir? Bu takılarda kullanılan süs taşlar oluyor. Amatist. Akik makik falan. Akik, o tip şeyler. Evet. Onların işlenmemiş hali. Opal. Kıymetli taşlarınız çekmecede mi? Nerede duruyor? Onların yerini söylemeyeyim hırsızlara şimdi. Hay Allah ya. Bir de ikinci koleksiyonum bu, halen devam eden bir koleksiyon. O ne? Çilek koleksiyonu mutfağımda. Aklınıza ne gelirse çilek. Ha, çilekli evet, ürünler koleksiyonu. Evet. Halen devam ediyor. Ne görsem alıyorum çilekli. Niye çilek peki efendim? Vallahi bilmiyorum. Evlendikten sonra mutfakta çilek figürleri hoşuma gitmeye başladı. Hı-hı. Sonra halı, avize, perde derken işte yemek takımları, bardak. Ne görsem topladım çilekli. Hala toplamaya devam ediyorum. Aslında sizin gibi böyle bir figüre bir takıntılı olanlar. Evet. Çevrelerindeki için çok kolay bir insana dönüştürüyor. Daha güzel ifade edemedim de, mesela size hediye alacak insanlar çok, çok kolay. Kolay. Evet, yaklaşıyor. Haklısınız. Çilekli i̇nsanlar bir şey olsun. Ama bir o kadar da zor ya. Her şey vardır şimdi Sibel'de. Evet, kırmızı çilekli ne görsem topluyorum. Eşim şey diyor zaten. Markette beni kaybettiğinde bulacağı yeri biliyor. Şey de var. Yani Sibel Hanım için çilekli bir şey bulamazsan yerden bir taş al. Götür, onu da seviyor zaten. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. Ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Yalnız o çuvallar var ya, Sibel bahsetmedi ama evliliklerine nasıl zarar veriyormuş. Kömürlüğe aldırmış kocası. Çuval hadisesi. Çuval hadisesi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat Etiz'den. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler Murat. Teşekkür ederiz. Buyurun. Benim yavandan daha düzgüne doğru bana göre 3 tane koleksiyonum var. O zaman en yavanını alalım Murat. Öyle söyleyeceğim zaten. Bir avardağı koleksiyonum var. Yaklaşık 25-26 tane bir avardağım var. Farklı farklı. Yavan demenizin nedeni az olması mı? Şu anda evet. Yavaş yavaş. O ne zaman olacak? Ne zaman başladınız? Vallahi herhalde 1,5 sene falan oldu en fazla. Hmm. Güzel aslında, yılda 26 bardak, 2 haftada yeni bir bardak demek. İşte hemen. Daha sonraki iki tanesinin biri Formula 1 dergileri, F1 Racing, madem dergi adı verebiliyoruz. Onun birinci sayısından itibaren var. Yaklaşık 90 sayı falan oldu. Türkiye'de. Türkiye, çıkanlar. Evet, Türkiye'de çıkan. Bir ara yayına ara verdi. O dönemde olmadı ama sonrasında yine eksiksiz olarak var. Asıl hit koleksiyonu da bana göre yine bir Formula 1 ile alakalı. Michael Schumacher'in kullandığı tüm Formula 1 arabalarının gerek plastikten kendim yaptığım, gerekse hazır olarak diecast deniyor metalden satın aldığım arabaları var. Fakat bunu tamamlayamadım henüz. 15 sene yarıştı Schumacher Formula 1'de. Henüz 11 arabadayım. Bu plastikten yani. Kendiniz bu maket arabalar maket, mı? Maket maket yani hazır plastik maketleri birleştirip boyama usulüyle yapılanlar. Yani evet. Kendim elimle imal etmiyorum. Anladım. Kaç tane? 4 tane kaldı benim hesaplarıma göre. Doğru, 4 tane daha var. Onları henüz arıyorum. Türkiye içinde, Türkiye dışında muhtelif yerlerden bulmaya çalışıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz Murat Bey? Makine mühendisiyim ben. Bu kadar şeyin koleksiyonun arasında vakit bulabiliyor musunuz? buluyorum. Herhalde F1'de tam makine mühendisinin de gözünü döndüren bir organizasyon kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle, doğru. Benim hastalığım yani, onu çok net söyleyebilirim. Göz bebeğiniz hangisi bunlardan? Mesela 5 dakikanız var, bir tanesine zaman ayıracaksınız. Maket, kesinlikle maket. Maket. Çok teşekkürler Murat Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İnternette koleksiyoncunun derdine derman oldu herhalde, değil mi? Dünyada kendi gibi olan adamlar, ama koleksiyoncu da dünyada herhalde bir başka koleksiyoncudan nefret ediyordur. Tabii canım. Koleksiyoncu kadar birbirinden nefret eden yoktur yani. Bir de aynı amacı var mı? Bende de var iki tane. Bir tanesini ezeceğim. Günaydın efendim. Ha, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ha. Gökhan ben. Gökhan çok. Buyursunlar. Merhaba, ben de bira koleksiyonum var, onun için arıyorum. Bira mı? Evet. Murat Bey'de de bardak var. Ha, biz birleşeceğiz. Ya benim biraz fazla, 100-150 şişe bira var elimde. Bozuluyor ama herhalde bunlar, değil mi? Vallahi hiç açıp içtirtmiyorum kimseyi, hepsi açılmamış olarak duruyor. Yani dünyanın her ülkesinin yaklaşık birası var bende. Bozuluyor mu? Yani şey, rengi falan. Yok, rengi aynen duruyor. Yok, hiç bozulmuyor. Geçen gün bir yerlerde okudum ben, böyle şarap gibi yıllanan bira yapacaklarmış. Duydunuz mu siz onu? Yok, hayır. Bak, o tam koleksiyoncuya göre bir şey aslında. Biraz daha pahalı olacakmış şarap fiyatına satılan biralar. Kaç tane bira varmış dünya üzerinde biliyor musunuz? Dünya üzerinde yerelleri de sayarsak çok fazla var ama ben mesela hep şeye dikkat ediyorum. Ben mesela Güney Afrika'nın ülkelerinin biraları var bende. Doğu Asya ülkelerinin var. Hep yerel biraları toplamaya dikkat ediyorum. Yani bir mesela Heineken her yerde var ama onu istemiyorum. Yani yerel mesela kök biralar var, diğer bira çeşitleri var. Şu anda mesela aklınızda olan veya şu anda hedefinizde olan bir bira var mı? Şunu istiyorum diye. Ha, yok yok, hemen hemen hepsini elde ettim. Ettiniz. Peki şeyi soracağım size. Bunların tadına da baktınız mı? Yok, hayır. Açık. Hani iki tane alıp bir tanesini içip bir tanesini koleksiyona ayırma diye bir şey olmadı mı? Yok, hep hayır. Tek tek mi buldunuz? Şimdi mesela şimdi şöyle oluyor. Bir arkadaşım Güney Afrika'ya gidiyor. Hı. Diyorum ki bana bir tane oradan, bir adama iki tane getir, birinde beni içeyim diyemiyorsun tabii. Tadını bilmiyorsunuz ya. Orada duruyor kuzu gibi. Zaten yani o tanesini yanlışlıkla buzdolabına koymuştum. Hı hı. Yani ve bir gün bir geldim, çöpte gördüm. Ne oldu buna dedim. Ya eşim akşam bira bakıyordu, onu içtim dedi. Ne yaptın sen dedim. Hadi ya. O biliyor yani bazıların tadını. Bazıların tadını o biliyor. Evet. Peki, çok teşekkürler Gülsan Bey. Görüşmek üzere. Bye bye. Süpermiş de evlilik de tehlikede valla. Onu espri diye anlattı ama. Hakikaten ne biçim şey. Bilmiyor musun sen adamın? Gerçi dolaba koymuyor olabilir tabi, bira koleksiyonunda yaptı. Bira koleksiyonunu dolaba koymak çok güzel olabilir. Sofraya da koyuyorum bazen. Onun için dolap almış masraflarla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım, buyursunlar. Merhaba, önce ben kardeşime buradan hoş geldin diyorum, Sibel'e. Onu da radyo ötü dinleyicisi yaptı, aramıza hoş geldin. Ama ne güzel. Siz kardeşi misiniz? Kardeşiyim. Elif Ceylan. Evet. Elif Ceylan değil. İkimiz de evliyiz. Ha, evlisiniz ikiniz de. Evet. Doğru. Soyadlar ayrı değişiyor değil mi? Ayrı yerlerde oturuyoruz. Buyurun efendim. Bende saat koleksiyonu var. Saat koleksiyonu. Kayışlı, kayışsız, köstekli. Kaç çok tane var Elif Hanım? 150 kadar var. Vay be. Biz bir eşimin koleksiyonuydu. Bu evlenmeden önce göstermişti bana koleksiyonunu. Hı hı. Sonra baktınız bu kadar saat var. Evlenelim bari mi dediniz? Evet. Sonra bak bak, bitmez çünkü bu. Pazar keşfettik evlendikten sonra. 4 yıl oldu. Ankara'da kurulan bir hurda pazarı. Nerede kuruluyor? Çok meraklısınız siz de. Ben de bir zamanlar mikrofon topluyordum. Onu topladım, o pazarlar. O kadar çok var. Bu havaalanı yolundaki mi Elif Hanım? Hayır, bu İskitler'de. İskitler'de. İskitler'de hurda pazarı. Cumartesi akşam gece yarısı kuruluyor. Gece yarısı pazar mı? Pazar öğlene kadar. Hurda dediğiniz böyle antika bulabileceğimiz şey. Şeyler var mı? Zaten koleksiyoncular, antikacılar çok erken saatlerde gidiyorlar bu pazara. Daha doğrusu gece geç saatlerde gidiyorlar, evet, herhalde değil mi? Evet. Geceden başlıyorlar. Aha, el feneriyle gidiyorlar. İskitler'de nerede kuruluyor? Şimdi yeri değişti. Biraz sanayinin içinde yıkılmış bir sanayi var orada. Hı, evet. Orada kuruluyor. Ben size sonra adresi veririm. Elif Hanım çok bilgi vermek istemiyor. İşte koleksiyoncuyla davranışlar evet. Abi. Bir de öyle bir ortam yarattık ki. Ha, gideceğiz hepsini alacağız çünkü Elif Hanım. Gece yarısı hiçbir kurulan, şey kalmayacak. Gece yarısı kurulan el feneriyle gidilen bir yer. Kim gider yani şimdi? Kim gitmek ister? Doğru, o kadar çok gitmek isteyen var ki giden. Hayır, sizin anlattığınız ve yeni duyanlardan bahsediyorum Elif Hanım. Evet. Doğru peki, söylüyorsunuz. Ne zamanlar kuruluyor da? Ayda bir mi? Hayır hayır, her hafta. Cuma. Her hafta. Her hafta. Vay, çok teşekkürler Elif Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Bu hafta bir gitsek mi ya? Ben gideceğim. Geceden gideceğim. Bütün saatleri toplayacağım. Elif Hanım da eşi de ağlayacak. Eşi bağıracak. Niye söylüyorsun adamlara? Radyodan niye söylüyorsun bizim cevherimizi diye. Günaydın efendim. Günaydın Levent olsun. İyi günler diliyorum. Merhaba. Günle görüşüyorum. Ege ben Radyo Otur'dan. Nasıl Ege Bey merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de Oktay. Hocam nasılsınız? Oktay merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de iyi misiniz? Sağ olun. İyiyiz biz de. Vardır sizin koleksiyonlar. Ya koleksiyonumuz var da ben şimdi hem ODTÜ'nün içindeyim. Az evvel de arkadaşlarla ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nden bir şeyler seçtik. O arada bahsedildi mi doğrusu bilmiyorum ama yarın akşam Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Koleksiyoncular Derneği'nin sergisi var. Aa, hiç haberimiz yok ha. Ben de acaba dedim yolda arabayla gelirken bir ara dediğim gibi izleyemedim, müzedeydim. Ondan dolayı mı hani bu konuyu seçtiniz diye ama onu söylemiş olayım böylece. Keşke öyle çok çevremizde yani olanlara biraz duyarlı olabilseydik bak. Böyle bu ara ara denk geliyor. Ne biraz anlatın tamam, bize Levent'e. Şimdi yarın akşamleyin tam da Sevgililer Günü'ne denk getirmişler. Davetiyesinin üstünde de sevgilim koleksiyonuma bakar mısın diye bir mottosu var. Üst başlığı diyeyim daha doğrusu. Koleksiyoncular Derneği'nin koleksiyon kültürü karma sergisi var. Burada derneğin üyesi olan arkadaşlar, ben de dahil olmak üzere, çeşitli eserlerinden parçalar sergiliyorlar. Bu arada bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi de katılıyor. Çünkü biliyorsunuz onun da bir bilim ve teknoloji müzesi var. Evet. Onun da bir takım eserleri var. Şimdi işte oradaydım. Birkaç tane eser seçebildik. Bu çadır gibi olan şeyin içinden mi bir şeyler aldınız? Çadır değil. Onlar uzay mekiği bir tanesi, öyle diyeyim. Bir tane evet, onların içinden aldık. Hı hı. Ya biz bir ara orada bir fotoğraflar falan çektik de. Ha, öyle o mi? Biraz böyle şey duruyor orada ya. Kurda kuşa yem olacakmış gibi duruyor. Biraz niyetli olsaydı insan. Hiç de öyle değil. Ben sergilemeye kalktığımda pardon dediler. Şunlar üniversitemiz diyor yani. Sigorta yaptırmazsanız şunları vermeyiz, bunları vermeyiz falan. Böyle sigortasız olabilecek bir takım eserleri seçebildim ancak. Sonra herkes bilir mesela işte Bülent Ecevit'in daktilosu var diye. Evet. Meğer ondan daha eski olan İsmet İnönü'nün daktilosu falan da varmış. Neyse uzun lafın kısası, yarın akşamleyin böyle bir koleksiyon sergisi var. Karma sergisi. Bir arkadaşım mesela, yine ODTÜ'lü bir arkadaşım, mimar arkadaşım kapı tokmaklarıyla katılıyor. Aa, süper işte ya bak. Başka bir arkadaş da en büyük radyo, böyle 1.80 boyundaymış. O da yine ODTÜ makineden bir arkadaş. 1.80 boyunda bir radyo ile çok küçük, ne kadar küçük bilmiyorum. En küçük gramofonla katılıyor. Bende de naçizane Ankara haritaları var. 1924'te basılmış olan bir Ankara haritası. Bir de imar planı var. Yense'nin o 1.75'e 1.85 falan gibi. Ben de onlarla katılıyorum. Peki ne kadar duracak sergi orada? Bir hafta kadar. Şimdi davetiyesi de önümde. 24 Şubat'a kadar. 14 Şubat, 24 Şubat. 10 gün gibi kalacakmış. Ücretli mi orayı gezmek? Yok, hayır, hayır. İstediğimiz saatte gezebiliriz. Her zaman olduğu gibi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankaya Belediyesi'nin yarın akşam da açılışı var. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de size teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bu vesileyle duyurmuş oldum. Pardon, Levent Bey, açılışta yemek falan oluyor mu? Kokteyl oluyor. Oluyor. Sizi pek kesmeyebilir de. Niye, biz cebimizde çekirdekle geliriz, olur bir tane. Tamam, iyi olur. Peki efendim, görüşmek üzere. Oldu, sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Gerçi son derece nezih koleksiyonu. Mitit köfte, ben onu seviyorum. Çekirdek çitlenmez herhalde değil mi? Açıl, çekirdek koleksiyonum var dersin. Doğru ya, masanın üstüne. Ama onu biriktiriyorum ben. Elimde biriktiriyorum, çöp bulunca atlıyorum dersin. Al işte koleksiyon anlayışı. O zaman bence denk gelmiştir artık veda vaktine. Hazırlayalım kendimizi 9.57 saat. Talihlilere hemen hediyelerimizi hatırlatalım. Zıkkım'dan 2 kişilik waffle menü ve Kipa Hipermarket'ten 50 TL'lik hediye çeki. Volkan'a verelim evinden mi? Oğlum, verelim Volkan'a. Verelim. Volkan bozuk para koleksiyonu vardı Volkan'ın. Kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü ve özel optikten 100 TL'lik hediye çeki. Bunlar Panora'nın hediyeleriydi. Bu ikincisini kime veriyoruz? Onu da Zeynep'e verelim. Zeynep Hanım'a verdik. Bardak atlığı vardı. Çalıyordu. Çalmasın evet, gitsin. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Zeynep Hanım aynı zamanda nasılsınız diyerek bizim yarışmamıza da değişik bir format getirdi. Ondan sonra herkes nasılsınız, ne yapıyorsunuz falan diyor. Evet. Evet ve gelelim davetiyemize, Radyo Otun'un 71. özel gösterimi Sweeney Todd için davetiye kazanan dinleyicimiz kim olabilir? Yeni dinlemeye başlamış Radyo Otun'u Sibel Hanım'a verelim mi? Sibel Hanım'a Radyo verelim. Radyo davetiyelerinin bir tanesi gelsin görsün bir Radyo Otun'u ortamı nasılmış diye. Ve Elif Hanım da ona şey yapar, Radyo Otun'u böyledir, en başta bedava verir, alıştıktan sonra parayla satar diye. Doğru. Tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız sevgili dinleyiciler yine. Ve şimdi veda için sizin için çok özel bir şey seçtim. Şarkı demek mümkün değil ama zannediyorum şu dakikalarda ihtiyacınız olan şey bu. Yarın sabah görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.